ओम सामवेद भाषा भाष्यम पूर्वार्चिक आग्नेयम कांडम प्रथम अध्याय। अग्न आयाही से लेकर बहिर्षि पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर दाता, तू विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, अतः स्तुति किया हुआ तू ज्ञान तथा उत्तम पदार्थों के देनों के लिए हमें प्राप्त हो। तुम अग्नि यज्ञ नाम होता से लेकर जने दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो समस्त उत्तम व्यवहारों का दाता तथा विद्वानों और दिव्य पदार्थों के द्वारा मनुष्य समाज पर उपकार करने वाला है। अग्नि दूतम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम पापियों के दंड देने वाले दाता सर्वज्ञ और इस संसार रूपी यज्ञ के उत्तम निर्माता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अग्निर्वृत्ताणी से लेकर आहुत चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपासना से साक्षात किया हुआ स्तुत्य शुद्ध स्वरूप तथा समस्त धनों का स्वामी परमेश्वर अज्ञान अंधकारों का विनाश करता है। प्रेष्टम वो अतिथि से लेकर रथन वैद्यम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, अत्यंत प्रिय कालबंधन रहित मित्र के समान प्यारे तथा सूर्य के समान जानने योग्य तुझ प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। त्वन्नो अग्नि से लेकर मतर्यस छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तुम महान गुणों और कर्मों द्वारा समस्त अदानशीलता के भावों और द्वेषी मनुष्यों के संपर्क से हमें बचा। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, मैं मानवी वाणी से भिन्न तेरी वेदमयी वाणी अथवा स्तुति को उत्तम रूप से बोलूं, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त हो और इन यज्ञ आदियों के द्वारा मुझे बढ़ा। आते वत्सो से लेकर गिरा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेरा पुत्र रूप जीव हृदय देश में साथ रहने वाले तुझ परम प्रभु से मनन योग्य ज्ञान को प्राप्त करता है, मैं भी स्तुति द्वारा तेरी कामना करता हूं। तुम अग्नि से लेकर बाधता नौवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, महान अहिंसाव्रती योगी मुझे हृदय आकाश में प्राप्त करता है और मेधावी जन तुझे मूर्त पदार्थों के आधारभूत संसार के मध्य में देखते हैं। अग्नि से लेकर नौ दृश्य दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, हमारी पूर्ण रक्षा के लिए हमें अज्ञान निवारक ज्ञान दे, निश्चय तो हमारे ज्ञान के लिए ही है। पहली दृष्टि समाप्त। नमस्ते अग्न ओज से पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे देव परमेश्वर, तुझे नमस्कार है, मनुष्य जन प्राप्ति के लिए तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तू शक्तियों से पाप का नाश कर। दूतम वो विश्ववेद सम से लेकर गिरा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू मैं तुझ दुख नाशक सर्वत्र कर्म फलदाता और अमर प्रभु की वेदवाणी से स्तुति करता हूं। उपत्वा जाम्यो गिरो से लेकर अस्थिरन तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, की जाने वाली ज्ञानमयी स्तुतियां तेरा निर्देश कराती हुई वायुमंडल में स्थित हो जाती हैं। उपत्वम अग्ने दिवे दिवे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, प्रतिदिन सायं प्रातः ज्ञान पूर्वक तुझे नमस्कार करते हुए हम तेरे समीप उपस्थित होते हैं। जरा भोद श्रेकर दृशिकम, पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति से ज्ञान पाने वाले विद्वान, तो प्रत्येक प्राणी के पूजनीय परमेश्वर की मनोहर स्तुति कर। प्रति से लेके आगही, छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू इस सुंदर संसार यज्ञ को उद्देश्य में रख करके पृथ्वी तथा इंद्रियां आदि पदार्थों की रक्षा के लिए विद्वानों से पुकारा जाता है। हे भगवान तू हमें प्राप्त हो। अश्वंतवा से लेकर सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर सूर्यवत प्रकाशमान तथा कल्याणकारी यज्ञों के सम्राट तुझ महाप्रभु की मैं स्तुतियों से वंदना करता हूं। आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पृथ्वीस्थ विद्वान और कर्मनिष्ठों की भांति मैं भी आकाशवत व्यापक पवित्र परमेश्वर की स्तुति करता हूं। नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि वह योग की अग्नि को प्रदीप्त करता हुआ मन के साथ बुद्धि को संयुक्त करे और ज्ञान ज्योतियों से अपने अंदर परमेश्वर को प्रकाशित करे। दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, योगी जन इस प्रकार से सनातन और सब के कारण परमेश्वर की सर्वत्र फैली हुई इस परम ज्योति को देखते हैं जो कि चमकने वाले सूर्य और पदार्थों में भी प्रकाशमान हो रही है। दूसरी दृष्टि समाप्त। अग्नि वो से लेकर सहस्वते पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों तुम लोग अपने उन्नति दाता तथा यज्ञों के पूर्ण करने वाले परमेश्वर की बलशाली पुत्र पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए स्तुति करो। अग्नि से लेके वसंते रईम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर अपने प्रचंड तेज से पापियों को नियम में रखता है और परमेश्वर ही हमें धन देता है। अग्निमृड तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तुम महान और सर्वव्यापक है, तो देवी संपत्ति से युक्त और ज्ञान में स्थित पुरुष को भली प्रकार सुखी करता है। अग्नि रक्षा से लेकर दय चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमात्म देव अजर अमर तू हमें पाप से बचा और अपने तपाने वाले तेजों से हिंसा के बुरे विचारों को भस्म कर। अग्नि पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर जो विद्वान कर्मण्य साधुजन तुझे पर्याप्त रूप से अपने अंदर धारण करते हैं उन्हें तू योग से युक्त करता है। नीतवा नक्ष्य से लेकर आहुत छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उपासनीय प्राणी मात्र के स्वामी स्तुत्य परमेश्वर हम लोग तुझ तेजस्वी उत्तम बलशाली को धारण करते हैं। अग्निर्मूर्धा से लेकर जिनवती सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह परमेश्वर सर्वोपरि और द्यू तथा पृथ्वी लोक का महान स्वामी है, वह जल के मूल कारणों से में गति देता है। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू ही इस हमारे मनन योग्य नित्य नए नए ज्ञानों के देने वाले गायत्र साम का विद्वानों में उपदेश देता है। तंतवा गोपवन गिरा से लेकर हवम नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सर्वव्यापक परमेश्वर वेदवाणी का रक्षक विद्वान तुझे वाणी से प्रकट करता है, हे पवित्र करता तो हमारी पुकार सुन। परिवाजपति से लेके दाशुषे दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यजमान के लिए रत्नों को धारण करता हुआ बलों का स्वामी सर्वज्ञ परमेश्वर समस्त हव्य पदार्थों में व्यापक हो रहा है। उदुत्यम जातवेशम से लेकर सूर्यम ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ज्ञान उस सर्वज्ञ प्रकाशक उत्तम परमात्म देव को विश्व को देखने के लिए प्राप्त कराते हैं। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तोता मनुष्य, तू प्रत्येक यज्ञ में सर्वज्ञ सत्य धर्मा और अज्ञान निवारक परमेश्वर की स्तुति कर। शन्नो देवीर अभिष्टे से लेके स्त्रवंतुना 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरी दिव्य विभूतियां हमारी इष्ट प्राप्ति के लिए हमें कल्याणकारी हों तथा आनंद लाभ के लिए कल्याणकारी हों और हम पर सुख की सदा दृष्टि करें। कस्य नूनम परिनसी से लेकर ते गिरा 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सज्जनों के पालक परमेश्वर, तो किसकी बुद्धि को अधिकतर पूर्ण करता है, उस पुरुष की जिनकी वाणियां वेद वाणियों से युक्त और तेरी स्तुति करने वाली हैं। तीसरी दृष्टि समाप्त। यज्ञ यज्ञ वो अग्नि से लेकर संशिषम 1वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम लोग बल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक यज्ञ में अमर सर्वज्ञ और मित्र के समान प्यारे परमेश्वर की अनेक प्रकार की स्तुतियों से प्रशंसा करते हैं। पाहिनो अग्न 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलों के स्वामी अंतर्यामी परमेश्वर, तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद रूप इन 4 वाणियों से हमारी रक्षा कर। 3वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलवान धनवान पितृकर्ता परम देव परमेश्वर, तो पितृ तेज से प्रकाशमान होता हुआ पूर्ण ज्ञानी पुरुष पर महान तेजो से प्रकाश कर। त्वे अग्नि स्वाहुत से लेकर दयंत गोनाम 4वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपास्य देव परमेश्वर, जो यज्ञ कर्ता और वशी विद्वान मनुष्यों और गायों के समूह पर दया करते हैं, वे तेरे प्रिय होते हैं। अग्नि से लेकर रोनियों 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे संसार ग्रह के स्वामी स्तुत्य परमेश्वर, तू प्रजा का पालक दुष्टों को तपाने वाला सर्दा विद्यमान महान द्यूलोक का रक्षक तथा संसार ग्रह का निर्माता है। अग्नि से लेकर उष्भुंद 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वज्ञ अविनाशी परमेश्वर, आज तो यजमान की इंद्रियों में विशेष सुख देने वाली प्रातःकाल की स्फूर्ति प्रदान कर। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे घटघट वासी परमेश्वर, तो अद्भुत गुण कर्म और स्वभाव वाला है, हमें धन प्राप्त करा क्योंकि तो धनों का अधिष्ठाता है। हे नाथ, हमारी संतान भी उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त करे। 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्व रक्षक प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तू ही सत्य स्वरूप वेदों का कर्ता और व्यापक है, अत्यंत बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष तेरा ही भजन करते हैं। आनो अग्नि 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सृष्टिकर्ता पतित पावन परमेश्वर, तू हमें हमारी अच्छी नीति से प्राप्त होने वाले आयुवर्धक प्रशंसा के योग्य यश बढ़ाने वाले और बहुत से चाहने योग्य धन प्रदान कर। ये विश्वा दैते वसु होता मंद्रो जना नाम 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दाता और पूजनीय जो लोगों के लिए मधु से भरे पात्र के समान समस्त धनों को देता है, उस इस परमेश्वर को हमारी मुख्य स्तुतियां पहुंचे। 4थी दृष्टि समाप्त। एना वो अग्नि से लेकर 2तम्रतम 1वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, में तुम लोगों के लिए वनों की रक्षक चेतन सबके स्वामी सारे संसार के दुख निवारक कल्याणकारी और अजर अमर प्यारे प्रभु की आराधना करता हूँ। शेषे वनेशे मात्रेशु से लेकर राज से 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो जलों और अंतरिक्ष आदि में विराजमान है, मनुष्य तुझे अपने अंदर प्रकाशित करते हैं, तो समस्त देवी शक्तियों से प्रकाशमान हो रहा है और तू ही यजमान के भोग्य पदार्थों को प्राप्त कराता है। अदर्शी से लेकर 9 गिरा 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसमें ज्ञानी जन अपने कर्मों का समर्पण करते हैं और जो भक्त की भावना को जानने वाला कहा जाता है, उस ही सदाचारी पुरुष को उन्नति देने वाले सुप्रसिद्ध परमेश्वर को हमारी स्तुतियां प्राप्त हों। अग्निरुक्थे प्रोहितो से लेकर वृन्यम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस प्रशंसनीय संसार रूपी यज्ञ में अग्नि पुरोहित हैं, वायु में आसन हैं और जीवलोक ऋत्विज हैं। ऐसा जानते हुए हे ब्राह्मण के पालक परमेश्वर, मैं तुझसे रक्षा की याचना करता हूं। अग्नि से लेकर छद्दी पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे धन वाले पुरुष, अपनी रक्षा के लिए साम गानों के द्वारा व्यापक ज्योति वाले प्रभु की स्तुति कर और संपदा की प्राप्ति के लिए भी उसी को स्मरण कर। हे मनुष्यों, परमेश्वर ही दाने के लिए शरण है। श्रुधि श्रुतकरण से लेकर छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे श्रवण शक्ति वाले पुरुष, सुनो, सबका मित्र न्यायकारी परमेश्वर प्रतिदिन संयोग वियोग करने वाली धारक गतिशील दिव्य शक्तियों के साथ व्यापक आकाश में स्थित है। प्र देवो दासो से लेकर शर्मनी सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दिव्य गुणों का दाता परमात्म देव अपनी सामर्थ्य से विद्युत के समान पृथ्वी और अंतरिक्ष में व्यापक होकर विद्यमान है और वह परम मोक्ष धाम में स्थित है। अध जमो अध वा से लेकर सुक्रतो प्रिन आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम ज्ञान वाले परमेश्वर, तो पृथ्वी के नीचे अथवा प्रकाशमान द्युलोक के नीचे अंतरिक्ष और उसके ऊपर भी अपनी इस व्याप्ति के द्वारा फैला हुआ है, तो वेदवाणियों के द्वारा हमारे समस्त उत्तम पदार्थों की रक्षा करता है। कायमानो नौवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जगत के कारण परमाणुओं को इकट्ठा करता हुआ तो जो जगत का निर्माण करने वाले जल आदि द्रव्यों को बनाता है, उस तुझ प्रभु की मैं अपने कार्य में निवृत्ति अथवा स्थान विशेष नहीं समझता, क्योंकि तो दूर होता हुआ भी समीप वर्तमान हो रहा है। नी त्वाम अग्नि से लेकर कृष्ट्य दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, सनातन जीव के लिए प्रकाश स्वरूप तुझे ज्ञानी पुरुष निश्चित रूप से धारण करते हैं, जिनको मनुष्य मात्र नमस्कार करते हैं। सत्य से जाना गया वह तो ज्ञानी ने प्रकाश देता है। पांचवी दस्ती समाप्त। देव वो से लेकर देव ओहते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यो, धनदाता परमदेव परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी स्त्रुवा घी से पूर्ण रहा करे, अर्थात तुम लोग अग्नि को घी से सींचो अथवा तृप्त करो तो तुम्हारी उन्नति होगी। प्रेतु से लेके नियंतुना, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेदों का स्वामी परमेश्वर हमें प्राप्त हुए, दिव्यवाणी प्राप्त हुए, विद्वान जन मनुष्य मात्र के हितकारी पुत्र और समुदाय की सिद्धि करने वाले व्यवहार की हमें प्राप्ति करावे। उधर्व ओ तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो अन्न का दाता और सर्वोपरि विराजमान है, हमारी रक्षा के लिए तो उपस्थित सूर्य देव के समान सदा वर्तमान रहे, क्योंकि ज्ञानी उपासकों के साथ हम तेरी पुकार करते हैं। प्र यो राय चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सबको बसाने वाले परमेश्वर, जो मनुष्य उत्तम धन की प्राप्ति के लिए तुझे प्राप्त करना चाहता है और जो तेरी शरण में अपने को समर्पण करता है, वह वेदों के वक्ता तथा हजारों का पालन पोषण करने वाले वीर पुत्र को प्राप्त करता है। प्र वो से लेके इंधते पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्य, तुम देव उपासक प्रजाओं के महान प्रभु परमेश्वर की हमारी अच्छी प्रकार कही हुई वेदवाणी से प्रार्थना करते हैं, उसी को दूसरे ज्ञानी जन भी हृदय में ध्यान करते हैं। अयम अग्नि छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये परमेश्वर सुंदर शक्ति, सुंदर भाग्य, सारी संपदाएं, जितेंद्रिय, सुशील संतान और अज्ञान दूर करने वाले का अधिष्ठाता है। तम अग्नि से लेकर चैवार्यम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सबके वर्णीय देव परमेश्वर, ब्रह्मांड का स्वामी तो हमारे संसार यज्ञ का होता है। पवित्र कर्ता और महान ज्ञानी तो ही उत्तम धन अथवा गुणों की संगति और प्राप्ति कराता है। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, परस्पर मित्र हम लोग अपनी रक्षा के लिए सुंदर कर्मों वाले सारे जल और प्राण आदि पदार्थों के रक्षक, तारने वाले, पापनाशक भगवान और देवों के देव तेरी प्रार्थना करते हैं। छठी दृष्टि समाप्त। आज होता हविष्य से लेकर पस्त्यानाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपासक लोगों, उपासना ग्रह में ब्रह्मांड रक्षक सबके दाता, शिरों के निर्माता, दातव्य के देने वाले परमेश्वर को याद करो, आदर से धारण करो, ज्ञान से समझो तथा उसकी उपासना करो। चित्र दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रशंसनीय सदा तरुण अर्थात अजर परमेश्वर की शक्ति अद्भुत है, जो कि वह अपने भरण पोषण के लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि वह दुग्धपान करने वाला नहीं है, वह दूध कर्म को करता हुआ जो कुछ पैदा करता है उसी को धारण भी करता है। इदम ता एकम पर तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव, तेरा ये एक प्रथम स्थूल शरीर है और दूसरा एक सूक्ष्म शरीर है, तो विद्वानों का उत्तम जन्म पाने के लिए श्रेष्ठ वन और तीसरी ज्योति परमेश्वर के साथ संगति कर। इमं स्तोम से लेकर व्यम तव चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, हम उत्तम बुद्धि से पूज्य और सर्वज्ञ परमेश्वर का रथ के समान सुखकारी स्तोत्र से आवाहन करें। इस परमेश्वर की ज्ञान शक्ति सभा में हमारे लिए कल्याणकारी हो। हे परमेश्वर, तेरी मित्रता में रहते हुए हम दुखी ना होवें। मूर्धानम दिवो से लेकर जन्यंत देवा पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग द्यूलोक के धारक, पृथ्वी के स्वामी, मनुष्य मात्र के हितकारी, सत्य में स्थित, वेदों के कर्ता, सबके सम्राट, काल बंधन रहित हमारे रक्षक परमेश्वर को मुख में प्रकट करते हैं अर्थात उनकी स्तुति करते हैं। वी तो दापोना से लेकर जिज्ञुष्वा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुतियों के युग परमेश्वर, में के पृष्ठ के जनों के समान जिस तुझसे मंत्रों के साथ समस्त दिव्य शक्तियां पैदा होती हैं, उस तुझ महान को स्तुतियां उसी प्रकार प्राप्त होती और प्राप्त कराती हैं जैसे कि घोड़े संग्राम को प्राप्त करते और जोतते हैं। आ वो से लेकर किरणोध्वम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम लोग अंतरिक्ष, ध्रुव और पृथ्वी लोक के राजा, दाता, सत्य को प्राप्त करने वाले, ज्योति स्वरूप तथा आकस्मिक गिरने वाले विद्युत से भी भयंकर परमेश्वर को अपनी रक्षा का निमित्त बनाओ। इंधे राजा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसका स्वरूप तेज से परिपूर्ण है, सबका स्वामी तेजस्वी वे परमेश्वर नमस्कारों से प्रकाशित होता है, उपासक लोग त्याग से उसकी स्तुति करते हैं, उषाओं के आगे वह ही प्रकाश कर रहा है। प्रकेतुना बृहता नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनोर्थों को पूरा करने वाला परमेश्वर ध्रुव और पृथ्वी लोक में व्यापक हो रहा है, वे अपने महान ज्ञान से सूर्य के विषय में हमें उपदेश करता है, वह ही जनों के स्थान अंतरिक्ष में एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त होकर उससे परे भी बड़ा हुआ है। अग्नि नरो दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, भोग नियमों और विधानों से मनुष्य लोग अरनियों के हाथ के बल से घिस करके उत्पन्न हुए अग्नि के समान दूर दूर के पदार्थों को भी देखने वाले ब्रह्मांड के स्वामी तथा कल्याणकारी परमेश्वर की आत्मा में प्रकट करते हैं। सातवीं दृष्टि समाप्त। अभौदग्नि से लेकर नाकमच पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उषा काल में आती हुई प्रकाश रेखाओं को लोगों के समान ज्ञानी जन के योग से परमेश्वर जाना जाता है। लोक के सुखों को त्यागते हुए महान विरक्तों के साथ उसका प्रकाश परम आनंद पद में फैला हुआ है। प्रभोज्यंतम से लेकर धनर्चिम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तो भूमि के चलाने वाले महान बुद्धिमानों के संरक्षक, मूर्खों के द्वारा ना जानने योग्य, मूल रहित वेदवाणी द्वारा ज्ञान और रक्षा द्वारा प्रशंसनीय सुख को प्राप्त कराने वाले सूर्य के समान धनों के स्वामी परमेश्वर को धारण कर, शुक्रंते अन्य यजतम ते से लेकर रात्रिस्तो तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकृति के स्वामी परमेश्वर, तेरा तेज अद्भुत है, तेरी रचना विचित्र है, तेरी सृष्टि में होने वाले दिन रात भिन्न रूप वाले हैं, तो सूर्य के समान है, तो सारे ज्ञानों की रक्षा करता है, तेरा दान हमारे लिए कल्याणकारी है। इडामग्ने से लेकर तस्मे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, मन वचन और कर्म से उपासना करने वाले को बहुत कर्मों को सिद्ध करने वाली पृथ्वी और गाय बराबर दे। हे नाथ, हमारे पुत्र और पौत्र वंश के विस्तार करने वाले हों, तेरी वह सुंदर बुद्धि हमारे लिए हो। प्रहोता जातो से लेकर विधते तनुपा पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दाता प्रसिद्ध महान सुखों को प्राप्त कराने वाला मनुष्यों में विराजमान जो परमेश्वर आकाश में स्थित तथा संसार में समस्त अन्न आदि पदार्थों को धारण करता है, वे हमारे शिरों का रक्षक, सबका पालक, परम नियामक प्रभु हमें धन ना दे दे। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, मेघ और प्राण के स्वामी प्रशस्त परमेश्वर की कामना कर, वंदनीय और वर्णीय वह मनुष्यों में प्रशंसनीय विद्युत के समान तेजस्वी पुरुष के कर्मों की सराहना करता है। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गर्भिणी स्त्री के द्वारा सावधानी से सुरक्षित गर्भ के समान आत्मा और प्राण में स्थित सर्वज्ञ परमेश्वर सावधान और साधन संपन्न योगी जनों के द्वारा प्रतिदिन उपासना करने के योग्य है। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो सदा राक्षसी विचारों को दूर करता है, तुझे बुरे विचार वाले लोग संग्राम में नहीं जीत सकते, तो सहज मूर्ता के भावकों और पापियों को दंड देता है, वे तेरी दिव्य दंड नीति से नहीं बचते। अष्टमी दृष्टि समाप्त। अग्नि से लेकर पंथाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, हमें अति बलशाली धन और यश प्रदान कर, प्रशंसनीय धन और ज्ञान का मार्ग हमें दिखा। यदि वीरो अनु से लेकर देव्यम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि उपासक मनुष्य परमेश्वर का अनुभव और ध्यान तथा यज्ञ कर्म को करे तो वह उत्तम सुख को भोग करे। त्वे शस्ते धूम से लेकर पावक रोष से तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पतित पावन परमेश्वर, शुद्ध और विस्तृत तेरा प्रकाश द्युलोक में धुआं के समान व्यापक है। हे प्रभु, निश्चय ही अपने तेज से सूर्य के समान स्तुतियों से तेरा प्रकाश होता है। तुम ही से लेकर ना पुण्य सी चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्व साक्षी अशरण शरण परमेश्वर, तो सूर्य के समान हमें पृथ्वीस्थ यश को प्रदान करता है तथा बलदायक पदार्थ के समान हमारे लिए अन्नों को पुष्ट करता है। प्रातारग्नि पुरुप्रियो से लेकर इंधते पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सारे मनुष्य प्रजाएं जिसमें अपनी भक्ति को प्रकाशित करती हैं, उसी सर्वप्रिय पूजनीय काल बंधन रहित परमेश्वर की प्रातः वेला में स्तुति की जाती है। यद्वहिष्ठम तद अग्ने से लेकर उदीरते। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञान प्रकाश युक्त भक्त, तुम अपने निर्वाह की साधन भूत महान वस्तु को भी परमेश्वर में समर्पित कर, वह पृथ्वी के समान तुम्हारे धन और अन्नों को प्राप्त कराता है। विश्व विश्व वो अतिथि से लेकर मन भी। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम लोग अन्न तथा ज्ञान की इच्छा करते हुए सब प्रजाओं के पूजनीय तुम्हारे सुख के धाम परमेश्वर की मन से मननों द्वारा स्तुति करो, मैं भी उनकी स्तुति करता हूँ। बृहत व्यो ही से लेकर धधिरे पुरा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपासक, तू उस प्रकाश स्वरूप परम देव में अपने जीवन के बड़े भाग को समर्पण करके जिसको प्रिय मित्र के समान मनुष्य लोग स्तुति करने के लिए अपने समक्ष करते हैं। अग्नम से लेकर इष्यते नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो अग्नि और नक्षत्र संबंधी महान तेज समूह में प्रकाश कर रहा है, उस अज्ञान नाशक मनुष्य मात्र के कल्याणकारी महान प्रभु को हम प्राप्त करें। जात प्रेणा धर्मना से लेकर मनु कवि दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर सूक्ष्म यतियों से सबका उत्पादक होकर अपनी सहवर्तनी शक्तियों के साथ विद्यमान है और ज्ञानी पुरुष का पिता है, अतः वही सत्य का धारण कवि ज्ञानी और सबकी माता है। नवमी दृष्टि समाप्त। सोमम राजानम से लेकर बृहस्पतिम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता प्रकाश स्वरूप सबके पूज्य विनाशी व्यापक सबकी प्रेरणा करने वाले महान और वेदों के स्वामी परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। अथवा सोम राजा वरुण आदित्य विष्णु सूर्य ब्रह्मा और बृहस्पति नामों वाले उस परमेश्वर को ही हम आरंभ में स्मरण करते हैं। इता इता से लेकर ययो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार पृथ्वी पर विजय करने वाला राजा उत्तम मार्ग से विज्ञान आदि के द्वारा आकाश पृष्ठ पर आरूढ़ हो जाता है, उसी प्रकार ये ज्ञानी जन इस लोक से अपने उत्तम कर्मों द्वारा सूर्यायनी आदि दिशाओं को जाते हैं और मोक्षी योग कर्म से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। राय अग्नि महित्वा से लेकर होत्राय पृथ्वी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, महान धन को प्राप्त करने के लिए हम तुझे ध्यान में लाते हैं। हे सुखों के वर्षक प्रभु, तुम महान यज्ञ कर्म के लिए विस्तृत ध्यु और पृथ्वी लोक को ऐश्वर्य युक्त कर। दधन्वे वा यदि मनु चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य इस परमेश्वर को धारण करता अथवा ये ब्रह्म है ऐसा उपदेश करता है या भली भांति जानता है, वे उसको तथा सारे वेदों को चक्रनेमी के समान अपने अधीन रखता है। प्रत्यय अग्नि हर्षा हर पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो अपने तेज से दुखदायी रोग के तेज का सब प्रकार से संहार कर तथा उसकी शक्ति और सामर्थ्य को भी भंग कर। तुम अग्नि से लेकर धृत प्रोशम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो आठ वसों 11 रुद्रों 12 आदित्यों की यथा योग्य संगति लगाता है और तो ही यज्ञकर्ता विद्वान से उत्पन्न तथा तेज से पूर्ण मनुष्य वर्ग को हमें प्रदान करता है। दशवीं दृष्टि समाप्त। पुरुत्वा से लेकर आ महस्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो सबका स्वामी है, अतः पूर्णता आत्मसमर्पण करने वाला मैं महान कूप के सदृश तुझ प्रभु की शरण में स्थित होकर तुझे पुकारता हूं। प्रहोत्र से लेकर नाम वेद से दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, वेद पाठियों के तेज को धारण करने वाले विद्वान के समान तुम सब सुखों के दाता परमेश्वर की सनातन वेद वचन से स्तुति करो। अग्निवाजस्य गोमत से लेकर महिश्रव तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकर्मशील मनुष्य के पुत्र विज्ञानी पुरुष, तू गौ आदि पशुओं से युक्त धन का स्वामी है, तू हमें विद्या का श्रवण करा। अग्नि यजिष्टो अध्वरे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू अत्यंत पूजनीय कर्म फल दाता और स्तुति के योग्य तथा दुखदायी भावों को दबाकर सदा विराजमान है, तू कल्याणकारी यज्ञ में यजमान के लिए उत्तम विद्वानों को प्राप्त करा। जज्ञाना सप्त पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नित्य विनाशी परमेश्वर संपदाएं प्राप्त करावे, ऐसा जानता हुआ मनुष्य धन के लिए सात स्वरों और छंदों से बने सामगान और मंत्रों द्वारा उत्तम बुद्धि की याचना करता है। उत स्या नो दीवा सोलवा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जानने योग्य वह परमेश्वर हमारे रक्षा के साधनों के साथ दिव्य गुणों सहित हमें प्राप्त हो, शांति का दाता सुखकारी वह हमारी बुराइयां दूर करे। इडिश्वाही सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ और सर्वव्यापक परमेश्वर की स्तुति और पूजा कर। ना तस्य से लेकर हव्य दाते आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष कर्म फल दाता परमेश्वर की शरण में अपने आप को समर्पित करता है उसका मनुष्य शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अप्त्यम व्रिजिन रिपुम से लेकर कृधि सुगम नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सज्जनों के पालक परमेश्वर, पापी चोर और दुख देने वाले शत्रु मनुष्य को हमसे परे कर उत्तम मार्ग पर चलने वाला बना। श्रुष्ट अग्नि नमस्य में से लेकर रक्षोदय दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर रक्षक और सर शक्तिमान परमेश्वर, तो मेरा नवीन स्तोत्र आदि सामगान शीघ्र सुन तथा अपने तेज से मायावी लोगों के बुरे विचारों को भस्म कर। एकादशी दृष्टि समाप्त। प्र से लेकर अग्नि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपासना करने वालों, महान दानी यज्ञों के स्वामी और तेज स्वरूप परमेश्वर के उत्तम गुणों का गान करो। प्रसो अग्नि तवोति भी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर जिसको तेरी मित्रता प्राप्त होती है, वे पुरुष अन्न पैदा करने वाली और सुंदर वीर संतान देने वाली तेरी रक्षाओं से अपनी सब प्रकार की उन्नति करता है। तम घोर्ध्या तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव विद्वान लोग जिस सर्वज्ञ देव का ध्यान करते हैं तो इस सब के नेता की पूजा कर। हे परमेश्वर तो मनुष्य को भोग्य वस्तु देता है। मानो से लेकर स्वध्वर चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य जो परमेश्वर उत्तम दाता कल्याणकारी यज्ञों का स्वामी सबका बसाने वाला तथा अत्यंत प्रशंसनीय है, उस हमारे पूजनीय देव के प्रति क्रोध या अनादर के भाव मत करो। भद्रो नो अग्नि राह तो भद्रा से लेकर प्रशस्त पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर का ध्यान हमारा कल्याण करे, हमारे दान यज्ञ और स्तुतियां भी कल्याण करें। यजिष्ठम त्वा से लेकर सक्रतुम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर देवों में देव कर्म फल के दाता अविनाशी इस संसार रूप यज्ञ को सफल करने वाले तुझे हम भजते हैं। तद अग्नि से लेकर दुढ़्यम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो हमें ऐसा तेज प्रदान कर जिससे यज्ञशाला में यज्ञ करने के समय उत्पन्न होने वाले किसी बुरे विचार को तथा मनुष्य के दुखदायी क्रोध को भी दबा सके। यद्वा ओ विष्पति से लेकर सेधती आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राणी मात्र का रक्षक परमेश्वर मनुष्य के सेवक पर जब उपासना से प्रसन्न होता है तो वह उसके सारे बुरे विचारों को दूर भगा देता है।